Na trójkowym zegarze minęła druga. Dobry wieczór, Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. Tutaj trzeba jeszcze wszystko poustawiać. 480. wydanie Ciemnej Strony Mocy, czas rozpocząć. Tak się zastanawiam, jak słuchacze doktora Wilczura potrzebują zwolnienia, żeby słuchać audycji od północy do drugiej, to słuchacze Ciemnej Strony Mocy chyba mają na stałe po prostu L4 na środek tygodnia ustawiony już od prawie 3 lat. Zresztą ja wiem, że budziki są nastawiane czasami na drugą. No dobrze, ale wiem też, że doktor Wilczur tutaj bardzo mocno podtrzymuje słuchaczy Ciemnej Strony Mocy przed zaśnięciem i przed zapałkami w oczach. Tak, zgadza się, drogi Tomaszu, z naszej grupy. Dzisiaj idziemy do kina. 120 minut to jest... Oj, muszę podejrzeć, która czwarta część naszych odsłuchów, ale pierwsza część filmowa odsłuchów tego, co przyniosły nam filmy muzycznie w 2016 roku. I wiadomo, no przecież wiadomo, od której ścieżki dźwiękowej zaczniemy. No przecież to jest jasne jak słońce. Żeby nie było niespodzianek podczas naszego dzisiejszego spotkania. Ruichi Sakamoto i ścieżka dźwiękowa z Revenant. Na dzień dobry, na dobry wieczór, ale tą ścieżką dźwiękową zajmiemy się za tydzień, bo tam jest tyle muzyki do zagrania. Jak zaczęłam przesłuchiwać w ogóle muzykę filmową do naszych tych kolejnych spotkań, do tego dzisiaj i do następnych, to wyszło na to, że musielibyśmy chyba zrobić osobną audycję z muzyką filmową, żeby to wszystko, co tak pięknie nam grało przez ostatni rok razem z obrazem, a później w domu solo zagrało i zabrzmiało na antenie w programie trzecim. Dzisiaj Ben Salisbury i Jeff Barrow, którzy zrobili rewelacyjną, razem zrobili rewelacyjną ścieżkę dźwiękową do Black Mirror. Mam nadzieję, że znacie ten serial. I tutaj wchodzą nam seriale, nie tylko filmy. Men Against Fire. Morgan pojawi się, ale w małym przebłysku, bo Morgan i Maxa Richtera przesłuchiwaliśmy bardzo mocno w zeszłym roku. Abel Korzeniowski jak najbardziej. Niespodzianką będzie ścieżka dźwiękowa z filmu 1915, do którego muzykę zrobił nie kto inny, a Serge Tankian. To będzie niespodzianka, proszę nie przeszukiwać teraz YouTube'a, jeżeli nie znacie tej ścieżki dźwiękowej. Ulver też się pojawi z filmu Riverhead i Johan Johansson w bardzo dużej odsłonie. A nie będę mówić, z którego filmu, niektórzy się domyślą. Death Night, The Night Of i Jeff Russo też, to będzie wyprawa serialowa. Lanovia Shigeru Umebayashi, przepiękna ścieżka dźwiękowa do przepięknego filmu. I na koniec, jako perełka, Nick Cave i Warren Ellis. To też jeszcze nie będę zdradzać się do jakiego filmu czy serialu. Jeszcze mówić nie będę w takim razie. Zaczynamy od Bena Salisbury'ego i Jeffa Barrowa. Black Mirror. Zapraszam ciepło na naszą grupę na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Tam też jest i strona, jeśli ktoś poszukuje kontaktu mailowego, csm@polskiradio.pl. kartka nie miała tak ładnie zabrzmieć. Miała gorzej zabrzmieć. Abel Korzeniowski, Nocturnal Animals. Thank you. 1915 i ścieżka dźwiękowa Serge'a Tankiana. Trzecia jego ścieżka dźwiękowa jak do tej pory. Mam nadzieję, że będą kolejne. Teraz już malusieńkie przypomnienie Maxa Richtera. The Leftovers to tylko z tego powodu, że ścieżka dźwiękowa wyszła w zeszłym roku. z małego ekranu przenosimy się z powrotem na duży. Tym razem muzyka z kanadyjskiego dramatu w reżyserii Justina O'Kea, Riverhead, a muzykę stworzyli Ulver. To jeszcze oczywiście, że wiadomo, że Max Richter i The Leftovers, Entropy o Maega. Ulver przed nami.